İbrahim hocamızı davet ediyorum. Hoş geldin böyle sarığınla, cübbenle maşallah. Tam bir hoca, hafız efendim. Çok güzel Kur'an-ı Kerim tilavet ediyor. İnşallah kendisinin güzel sesinden istifade edeceğiz. Şimdi izleyicilerimize, konuklara sordum burada dedim. Neden Sümbül Efendi demişler? Kuyu var dedi, şifalı kuyu var. Sümbülleri çok seviyormuş dedi. Efendim, neden Sümbül Efendi demişler sen camiye? Sümbül Efendi Hazretleri'nin asıl ismi aslında o çevredeki de kendi cemaatimize sorduğumuz zaman. Kıymetli hocam, şimdi Sümbül Efendi'nin asıl ismi Yusuf-u Sinan'dır. Yusuf-u Sinan. Sümbül Efendi denilmesindeki hikmet, hocası Şeyh Muslihettin Hazretleri bütün talebelerin arasında Yusuf'a ayrı bir değer verir. Hangi dönemde yaşamış? 1451'de Merzifon'da dünyaya teşrif etmiş ama 1500'lerde Koca Mustafa Paşa'da bulunmuş. Evet. Hocası buna Yusuf'a ayrı bir değer verince diğer talebeleri tarafından kıskanır olmuş. Hmm. Kıskanınca hocası bir metotla bütün talebelerini başına toplar ve der ki Yusuf'a neden fazla değer verdiğimi şimdi size anlatmak isterim. Evet. Demez ama aslında fiili olarak bunu göstermek ister. Hmm. Herkes çevreden bana en güzel çiçekleri, laleleri toplasın getirsin deyince herkes bütün talebeler gider en güzel çiçekleri, laleleri toplar. Hocası Şeyh Muslihettin Hazretlerine getir takdim ederler. Ama Yusuf elinde kurumuş ve solmuş bir sümbülle çıkay gelir. Hocası aslında bilir ama Yusuf'un derecesini, manevi derecesini perdeleyen cevabı duymak ister. Hmm. Der ki neden evladım? Yani bütün talebeler bakın en güzel çiçekleri bize takdim etti. Yusuf da kurumuş bir sümbül getirdi. Bunu bize mi layık gördün deyince efendim hangi çiçeğe vardıysam baktım ki Allah'la bir ülfeti var, bir muhabbeti var, bir irtibatı var, zikri var. Bundan dolayı kalbim, gönlüm el vermedi. Nerede bir sümbül gördüm artık zikrini tamamlamış bunu getirebildim deyince bütün talebeler de artık hocasının neden bu kadar Yusuf'a değer verdiğini anlamış olurlar. O günden sonra hep Sümbül Efendi diye zikredilir olmuş. Yusuf Sinan olmuş Sümbül Efendi. Bizim İbrahim hocamız da olmuş Sümbül Efendi'ye imam. Bugün elhamdülillah. Orada güzel tatlı hizmetleri var. Kur'an-ı Kerimler okuyor. Çok sağ olun hocam. Şimdi şöyle alalım sizi efendim. Teşekkür ediyoruz. Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz sizlerden. Evet efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. صدق الله العظيم.